prenent consciència de la realitat dels fets, la tragèdia que ens envolta, els botons que s'apugen i s'abaixen, i un micròfon, i una cançó. L'assemblea de Majares, esprement el temps que ens envolta. Els Majares, dos homes separats per quilòmetres però units per un destí en comú. Barcelona, 24 de setembre 2006. En ple moment de caos, els Majares arriben en l'últim programa del que coneixem com la Era 1. Oh, o 2. FM. Contrabanda. I tornem amb lentitud, amb espessor, amb veu cremosa. Però estem aquí, no? Sí, amb olors, varis. És un programa que segurament, si hagués triomfat en algun moment, allò que va inventar un d'aquests il·luminats ideòlegs que el segle XX ha donat, que va voler que la televisió, a part d'imatges i de so, també portés als seus espectadors, telespectadors, olors, que també poguessin des de les seves cases pues, olorar el que la pantalla intentava transmetre. Si això algun cop hagués estat possible a la tele... Ara seria molt representatiu. I segurament també ho hagués pogut ser a la ràdio, com a germana petita, però no per això menys interessant d'aquest medi, pues, segurament en aquests moments estaríem transmitint-nos moltes coses, moltes altres sensacions, ja no en paraules, tampoc en mentes, sinó senzillament amb olors. Jo he tingut la delicadesa, senyors, senyores, de dutxar-me abans de venir aquí, perquè el meu estat, tant estèticament parlant com olorativament parlant... Era una criatura salvatge, vostè. Sí, diguem que havia guanyat 3 quilos en fang. Pues no era el més adequat per un programa tan especial com el d'avui, que com ja molts sabeu i com us hem anat dient setmana de setmana últimament, pues és l'últim que fem. És l'últim. L'últim d'aquesta... No, era 3, 4 sí. De l'Assemblea de Majares. Números de les eres, no sé, podem dir qualsevol. Que està clar és que jo la setmana que ve no estaré. Estaré ben lluny. No estarà físicament. Físicament. Bueno, tampoc se sap si mentalment, però... Tampoc sap si tu ara estàs aquí mentalment. No ho estic, ara mateix. Potser ho estaràs més la setmana que ve i tot. Em sap greu. El cas és que sentat on ara mateix s'està sentat i durant molt de temps ho has estat tots els diumenges... Fallaré una miqueta. Per la tarda, doncs pues no, ja estaràs. Perquè, senyors, el nostre amic Eduardo Manos Tijeras, o el que quedi d'ell després de la nit d'avui, se n'anirà, prendrà el vol, farà voyage, fins a l'altra banda del Tajo, sí. A terres luces... Sí. I des d'allà en un exili que segurament li serà profitós, pues també en certa manera intentarà seguir en contacte amb nosaltres, però malauradament no podrà estar aquí diumenge. No, però intentarem estar-ho. Sí, ja està. Ni que sigui escoltant-ho des de qualsevol lloc o participant, o, no sé, participant d'una manera o altra. Les noves tecnologies que tant ens dificulten a vegades la comunicació, la vida, també a vegades pues, ens faciliten i ens fiquen les eines, no? No? Perquè en les distàncies siguin més petites. Però ja ho sabeu, senyors, avui és aquest últim programa de moment en què estarem aquí junts. No crec que trigui molt el senyor Edu visitar-nos, de totes formes. No. no gaires mesos. D'una manera o altra, no crec que trigui gaire. I ni fins i tot físicament. Però bueno, aprofiteu el programa d'avui perquè serà un programa especial i avui sí que ens agradaria molt, molt especialment, sempre ens agrada, però avui encara més que ens truqueu, participeu amb un telèfon fantàstic. 93317-7366 93317-7366 I bueno, per totes les manos tijeres, estic jo, un servidor, Ernesto Chemahara, amb picades al redor del cos. Ai, ai, ai, on t'has posat? Uf, els bitxos, la plaga aquesta de mosquitos tigre, la veritat és que s'ha salvat amb mi aquest fi de setmana, però igualment bastant sencer, és el que cap. I esperem que no siguem els únics que us estiguem acompanyant avui i que aquest diumenge pues, passi algú més per acompanyar-vos. Ja sabeu que això és un claro. Magocine inclassificable, estarem fins a les 8:30 en directe i que es repeteix els dimecres de 7:30, de 7 a 8:30 del vespre i els dijous de 10:30 a 12. Set. Contrabandides, tallar-se el coll és el que canta aquest senyor tan peculiar, Le Petit Ramon. Le Petit Ramon. I que és el que a mi a vegades em vendria de gust enmig d'aquests tumults i aquestes multituds, sí, que com deien escorbuto són un estorbo. Claro. I m'han donat aquests dies unes ganes irrefrenables. Però si tu no has estat aquí les masses, t'has marxat per això. Fora. No, m'ha vingut gens de gust. No t'ha vingut gens de gust i has marxat. I divendres em vaig quedar a casa mentre sentia el soroll, no sé de què, però de focs, des de casa meva i tot. Els petards. Que m'invitava, em deia, sussurrava a les orelles, no surtis, Ernest, no surtis d'aquí. No ho facis. No surtis, que fora només hi ha París. París i masses. I bueno, el que he tingut fins ara n'he tingut prou, perquè només per haver d'arribar fins aquí de la... aquí de la, a l'estudi 1 de Contrabanda, que per qui no ho sàpiga, que ja us va estar ni més ni menys que el Rovell de l'Ou, a la plaça Real, segurament el centre neuràlgic de la Barcelona dels vicis i els destapes, pues, s'ha fet realment tot una aventura poder arribar fins aquí. Però bueno, estem en plena Mercè. Estem i explicarem coses musicals, no? Sí. Plena Mercè, el que nosaltres anem a concerts encara que no siguin de la Mercè, no? Sí, i tant. Bueno, abans aquesta que res, setmana... deixem que feliciti les Mercès. Oh, felicitem-les. Mercedes, i a tothom. Mercès, Maria de la Mercedes, Tecles i Santa Tecles, també deu haver estat fa poc. Pues les felicitem, perquè fi al cap som educats nosaltres. Pues sí, nosaltres vam voler anar a un concert, no vam voler, també... Bueno, ens vam trobar, no? Sí, ens vam trobar des d'aquí. Algú més que menys pensat o no? Sí, públicament. Però està bé, en veritat hem fet un parell de nits en aquesta sala coneguda i malauradament una de les poques que hi ha a Barcelona, que és l'Apolo. I el diumenge ja vam estar-hi escoltant la Màquina Turing i els Tickles. Ai, no tens aquí el CD? No, tio, l'he liat, m'he descuidat. Doncs saps què faràs? La penitència me'l deixaràs? O te'l vols emportar? Me l'emportaré, em sembla. Malament, malament. Tu m'has portat algun CD o no? Sí. Has vist, en canvi? Que també els podríem ficar avui, però ja ho veurem. Doncs bueno, què va passar ja el diumenge a l'Apolo? Ah, doncs vam estar un rato a la sala 2 aquesta, tot i que també tocant el Recillos a la sala gran. Però vam estar escoltant uns amics que portaven... Uns amics. Els Tickles, uns nois japonesos. Com es deia? Els Tita? Tickles. Després la Màquina de Turing, Tripulació Local, era una mica de música electrònica aquesta, sorollets, amb instruments raros, però bueno, bons ritmes i totes aquestes coses, i bones ambientacions. Jo sortia d'estar una mica encostipat aquest cap de setmana i una mica xungo, llavors em va sentar prou bé. Que bé, fantàstic, no? Bon concertet. Ha estat una setmana electrònica i de botonets. Sí, déu-n'hi-do. Perquè dijous, jo aquí ho diré públicament, l'Eduard de Manos Tijeras em va invitar a un concert, un bon concert a més, cosa que s'agraeix, i pues, jo no vaig rebre la invitació, i més a més era tan realment, tan bueno, apetitosa la invitació, no?, d'estar els tres majares originals junts en un concert, després de tant temps, jo ara poques ocasions s'ha donat aquest fet. Poques. I bueno, era irrefusable. Doncs pues vam estar amb els tres majares originals a l'Apolo, el concert d'aquest grup francès, que d'aquí de tant en tant escoltem i que és molt... Sí, que ens agrada prou, ens queden les seves ambientacions i bueno, la Dolça realment va estar molt contenta. Sí, una fan número 1, però bueno, nosaltres també, no? A mi ho vaig passar molt bé. Eren dijous, tampoc hi havia molta energia, però tot i això... Tampoc hi havia molta gent, però per això estàvem prou bé. La gent que estava tenia ganes de disfrutar-ho, no? Tota la comunitat francesa, segurament, i algun que altre rabero despistat que havia roto la hutxa. Pues si els Hightone, qui no els conegui, és una banda de Lyon, la capital segurament de l'electrònica a França, fa drama amb ells i que formen part d'aquest col·lectiu, es diu Germ Effects, que l'Edu també n'és fan i que alguns cops ens ha ficat música tant d'ells com d'altres grups, com la Fas o els Mate Show o el bueno, Ezequiel, hi ha un munt de grups en aquest col·lectiu. Hi ha uns quants. I en general, la veritat és que estan molt bé, però segurament potser els que més ens agraden són aquests, que jo crec que també són una mica els precursors, bueno, un dels promotors d'aquest col·lectiu que va molt més allà de la música i que han fet bastantes més històries. Però malauradament, a diferència de molts d'aquests altres grups d'aquest col·lectiu, no sé per què els Hightone no toquen, no han arribat o no ens hem enterat a tocar gratis aquí, sempre que venen a l'Apolo. Que volem, no? Que venen a l'Apolo i t'has de deixar una pasta, si és que hi vols anar. Bueno, no, tampoc tanta. Bueno, una. Podríem discutir-ho. Sí, no, són diners. Però bueno, el cas que va ser un bon concert i mira, us posarem una cançó. Jo crec que és dels seus últims dies, són cançonetes que m'he baixat de la web, perquè si aneu a la web de Jarrin FX... Oh, pots baixar-te coses, no? Sí, tenen ahir tant de, no només dels Hectons, sinó de molts altres grups, tenen ahir bastanta musiqueta. Fa poc van estar fent una gira molt guapa per tot França, Bèlgica i Suïssa, que no sé per què no va arribar ahir, aquí, amb els Hectons, l'Epop de l'Herb, i jo crec que eren el de Fas, i escoltarem una cançó d'ells, perquè així jo podré agafar-la. Vinga, Hectons. We'll be right back. a rare privilege everyone can hear. Everyone can see him. It's a pity, too, not only a rare privilege to hear him and see him, but it's also disappointing that everybody's not allowed to listen, to hear and see this dynamic individual. Disappointing that everybody's not allowed to listen, to hear, and see this dynamic individual. Assemblea de Majares 91.4 a l'FM i per internet www.contrabanda.org. Són les 7:25 i això que esteu sentint són el Saiton, grup de Lyon, on veig des del col·lectiu Germany Fest, que està tocant el dijous amb un grup taloner que no vam veure, però també amb unes imatges bastant hipnotitzants, no? micros oberts a Samuel Majaro. Oh, hi ha coses que no van canviar, no? Masses coses alhora no es poden fer. Ja ho sabem. Això a la ràdio i a tot arreu. A mi em serà dificultós, segurament, també, aquests pròxims mesos. Sí, però jo suposo que t'hi acabaràs acostumant. Sí, home, hi ha algun cop. Seran que hi haurà noves presències que ens ajudaran a fer els Majaros una miqueta més a menys, no? Sí, després, quan s'acabi... Si marxen, altres venen. A la part final del programa parlarem una miqueta també de com seran els propers mesos de l'Assemblea Majaros. Molt bé. Però, bueno, mira, aprofitant que escoltem els Hiketonic, que és un grup que ens agrada i que tenim diverses cançons aquí, doncs seguirem posant musiqueta perquè us volem llegir un text, que és un text força llarg, però que està bé que el llegim. La setmana passada l'Edu va llegir un text d'una Majara, un text molt interessant sobre el tema d'aquesta llau d'immigració i també aquestes reaccions que es donen, tant de la gent del carrer com dels mitjans. I una mica lligat amb això, doncs jo ja ho vaig comentar que em volia llegir un text, un mail que em va arribar, que en certa manera estava lligat a això, però com que em vaig oblidar, doncs no vaig poder llegir diumenge passat. I es tracta doncs, del testimoni d'una de les persones que van ser detingudes al juny, a la nit de Sant Joan, en aquest centre d'internament per immigrants de la zona franca. Una de tantes doncs, que van ser retingudes i portades allà a la Verneda i que en aquest cas doncs, mesos després ha pogut doncs, parar-se un moment, aturar tota la voragina que a vegades doncs, la quotidianitat ens porta i en el seu cas també doncs, tots els sentiments contrariats que li donava tota aquesta experiència. Pues ara us llegirem aquest text que ha escrit aquesta persona, la Mireia, bastant llarg, però crec que val la pena que us el llegim. Pues va, ficarem una mica de musiqueta i aprofitarem també per saludar una persona que ens ve avui acompanyar i fa que no estiguem sols, sí. L'Eduard Manos Tijeras i jo. Bueno, tenim a la Vèrtex. Vèrtex, noves generacions, eh? Hola, bona tarda. Bona tarda. Ha estat difícil arribar fins aquí dalt avui? Home. Sobretot entrar al pis, eh? Perquè sí, sobretot perquè he tingut un problema amb les claus. Home, si algú té la ràdio és que és de difícil accés, és una fortalesa. Tot i així, si algú vol intentar, passeig Madoz número 6. Avui és un dia ideal per venir. Sí, i a més hi haurà una festeta després, no? Exacte, exacte, fabulós. Va, fota-li canya la música i us llegirem aquest text. Després de molts silencis, avui trobo el moment per escriure-us i explicar, per a qui no ho sabia i en la mesura que les paraules m'ho permetin, les reflexions a un més vista del que ha estat, sens dubte, un Sant Joan difícil d'oblidar. En el marc de la segona caravana europea per la llibertat de moviments, que va néixer l'any passat, a vista de la situació dels immigrants que intenten arribar a l'estat espanyol saltant la tanca Ceuta i Melilla, i que aquest any es van marcar a Barcelona amb la intenció de denunciar la criminalització i il·legalitat que viuen les persones immigrants i de donar a conèixer i visibilitzar l'existència dels CIE, Centre d'Internament per Immigrants, i la realitat que hi viuen les persones migrades que són detingudes per no tenir papers a l'espera de ser expulsades als seus països d'origen. En aquest marc, el dia 24 de juny, un grup de 60 persones entrava amb el que serà el nou CIE de la Zona Franca, encara en construcció i que s'inaugurarà el mes vinent, amb l'intenció de fer una acció pacífica i no violenta per visibilitzar l'existència d'aquests centres que són símbol i símptoma de les polítiques europees de criminalització i il·legalització dels migrants. Els CIE són centres que existeixen a diferents llocs de l'Estat, 11 en total, on els immigrants són empresonats, no per ser delinqüents, sinó per no tenir papers. La definició dels CIE diu que no són centres on es priva de llibertat a les persones, sinó que se les priva de moviment. I en fruit de la seva condició d'anònims, els maltractaments, vexacions i falta de drets són la norma. Sense anar més lluny, aquesta setmana s'han detingut i empresonat a 3 funcionaris del cos de policia nacional per haver abusat sexualment de dones immigrants en un CIE de Màlaga. En aquest context, la nostra acció es va desenvolupar tal com estava prevista. Vam entrar al centre de Zona Franca i pacíficament vam desplegar pancartes on demanaven el tancament dels centres d'internament i la nostra oposició a les fronteres excloents que Europa està forjant. I van dur a terme una acció de desobediència civil, on a més s'havia convidat a premsa per donar difusió pública de l'acció i 2 advocats que vam demanar que ens acompanyessin per assegurar que no ens cometessin irregularitats en cas de ser detingudes, ja que la consigna era que quan arribés la policia no suposaria resistència i ells serien els encarregats de mediar amb les forces policials, encara que després tot sortís al revés del previst. L'acció va anar molt bé. Vam entrar al centre i vam poder veure amb els nostres propis ulls que el que en pocs dies serà una presó per a immigrants, el que no sabíem és que en un mateix dia ens coneixeríem dos, el que s'ha d'inaugurar i el que està en funcionament des de 1989, el de la Verneda. La policia va arribar gairebé una hora de nosaltres allà, una mostra més de que no suposava resistència, doncs si haguéssim volgut marxàvem tant campantes i siau. I un motiu més perquè la policia estigués enrabiada de trobar-nos dins de casa seva tan tranquils. Finalment, un CIE depèn de la Policia Nacional. Entremig de la confusió per no entendre el que fèiem i per no voler escoltar les explicacions que els advocats, que sempre van estar fora i no van entrar al CIE, fins que la policia els ho va demanar. Van acabar detenint-nos a tots, els participants, dos advocats i tres periodistes. En aquest moment ningú es podia creure el que estava passant. I una acció que havia de durar dues hores i sortir l'endemà en algun diari es transformava en tres llargs dies i en primera plana de tots els diaris. Vam ser mareats davant mateix de la resta de periodistes que no van ser detinguts i que es miraven atònits el que estaven passant. Allà comencen a enviar trucades i avisar la gent que de ressaga de Sant Joan no s'esperava aquell desenllaç per a una acció simbòlica i pacífica. Ens van tenir 3 hores sota el sol, a l'espera de que arribessin més policies i les furgones per traslladar-nos, a mesura que apareixien efectius policials, i nosaltres de cara a la paret, i sense poder-nos moure ni parlar, rebent insults i algun que altre cop. Això sí, està tot estudiat i saben on colpejar per no deixar marques. El trasllat no va ser massa millor. Ens van dur la Verneda en cotxes i furgonetes. Nosaltres érem 6 noies, en un lloc per a 4 o 5 persones, amanillades a l'esquena amb brides, i anaven fent torns per respirar, per un petit extractor que tenia el sostre, ja que amb to sarcàstic i rient ens van dir que no funcionava l'aire, i essent com un furgó. Nevera no entrava un bri d'aire més que pel foradet del sostre. Allà comença per a mi el malson. No veurem, menjarem o anirem al lavabo més que quan ells es decideixin. Ens van tenir a la furgoneta gairebé una hora, fins que un dels policies va obrir la porta i cridant va dir «Estas ya están como pollos fritos. ¿Las sacamos o no?». A la Verneda ens van anar traient i col·locant de peu dret altre cop i de cara a la paret, en un pati interior, aquest cop a la sombra, però quan algú es movia les respostes eren agafar-lo pel coll, cridar-nos i insultar-nos a l'orella, i en un moment que un dels detinguts va dir que s'estava marejant, un policia va respondre que ell tenia un remei pel mareig però que no el deixaven explicar-li. En cap moment va haver-hi una mostra d'humanitat, i no pots deixar de pensar que si a nosaltres ens fan això, que som nenes blanquetes, amb passaport i amb uns amics i familiars, que no deixaran de moure's i de donar suport des de fora durant els 3 dies que estaríem allà dins, què no els hi deuen fer els immigrants, que agafen indocumentats en un lloc qualsevol de la ciutat, i que no tenen ningú que els recorzi o els ajudi des de fora, immigrants que no comprenen la llengua ni les formes, pels qui, si no han estat prou difícil arribar fins aquí, fugint de la pobresa i la misèria dels seus països, el suplici amb el que són rebuts aquí és una odissea que ve donada per haver nascut en algun racó desfavorit del món, en algun moment inclús. Em preguntava quants dels policies, molts joves, per cert, que hi havia allà no eren fills de persones que fa 40 anys van haver de deixar casa seva per buscar una situació millor. Immigrants, també. Just like this, we want to be close to him. D'una en una, ens van fer passar una saleta amb varis policies i un sentat a l'ordenador per llegir-nos els drets i informar-nos de que estàvem detingudes. Eren aproximadament les 7 de la tarda de dissabte. Anem sumant il·legalitats a la detenció, 6 hores retinguts sense saber ni de què se'ns acusava ni poder avisar ningú. Ens van baixar baix, on ens van treure les manies i ens van passar una saleta on una policia amb guants de làtex ens va fer despullar i ens escorcollar per segona vegada. Doncs ja ho havíem fet a la zona franca. Després de fer-nos treure els cinturons, cordons de les sabates, arracades, i quan vaig avisar que no em podia treure el piercing, em van dir que si volia, ells me'l podien treure amb unes alicates. per fi ens van dur a la cel·la. I dic per fi, doncs va ser el primer moment que podíem sentir-nos acompanyades, després d'hores emmanillades i sense poder-nos ni parlar. Nosaltres vam estar 6 noies en una cel·la de menys de 5 metres quadrats, on passaríem juntes i ensardinades els 3 dies. Només podem sortir al lavabo quan ens amotinàvem i cridàvem tots alhora, ja que van estar 3 dies sense penes veure's amb la resta de companys. Però no vam callar, ens parlàvem. Ens donàvem forces entre nosaltres, cridàvem i cantàvem. Com a mínim, els hi vam provocar mal de cap. Van ser 3 dies de cridar per exigir aigua, menjar o colxonetes per dormir. No ens van donar assistència mèdica fins que era in extremis la situació. I quan van accedir a que el funcionari que es feia dir metge, que ara ho poso en dubte, ja que quan li vam dir que ens estàvem marejant i que no es podia respirar, i va dir que el que havíem de fer era beure molta aigua i descansar. La situació era increïble. No només les condicions de l'espai són infrahumanes, sinó que els que allà treballen no van mostrar-se persones. La jutgessa que ens va prendre declaració el dilluns anava anotant les nostres queixes i ens mirava perplexa. Doncs la nostra cara apagava, anàvem bruts, deshidratats i amb ganes de respirar aire. El fiscal que sol·licitava presó preventiva sense fiança no es va atrevir a mirar-nos als ulls a cap de les detingudes. Li queia la cara de vergonya. Doncs ell deia que podien reincidir i casualment no hi ha antecedents de gravetat en cap de les persones detingudes. I paral·lelament l'acció havia estat feta pacíficament i sense resistència, el que ens constituiria una falta administrativa i no un delicte penal. Les mesures que es van prendre van ser desproporcionades per l'acció que havíem dut a terme. Això sí, ens havíem proposat visibilitzar el CIE que s'està construint a la zona franca i vam donar a conèixer també el que hi ha a la Verneda. El vam poder conèixer amb els nostres propis ulls. Durant els 3 dies, la premsa, família, amics i associacions i institucions que treballen pels drets dels immigrants van estar fora donant suport i denunciant la nostra detenció, mentre que el senyor Clos es dedicava a fer declaracions afirmant que eren part dels 200 radicals que fan destrosses a festes de Gràcia, al Botelló o quan el Barça guanya la Lliga. Avui fa un mes que érem allà dintre, i tal com vaig dir, només sortir, aquesta detenció no ha fet més que donar-nos força i més motius per seguir lluitant i denunciant les polítiques d'exclusió i criminalització que la nostra societat construeix i consenteix. I si fos el cas, tornaria a fer-ho. Doncs no podem quedar imparcials davant de tal injustícia. I que no és immigrant avui en un món tan multicultural i tan plural? La veritat és que després de la detenció ve la feina dura i constant d'afrontar el judici, doncs se'ns acusa de danys valorats en 85.000 euros, usurpació de la propietat privada i desordres. I tot i que serà un procés llarg, cal anar preparant-se. Doncs és un judici polític on la Fiscalia de l'Estat i potser alguna altra acusació particular voldran castigar-nos pel que van fer. Mentre que nosaltres continuem reivindicant l'acció de desobediència i la necessitat de tancar els FIES i destapar la injustícia de les que són víctimes dels sense papers. Us podeu imaginar que avui escric tranquil·lament des de casa i no aconsegueixo treure'm del cap a les persones amb qui he compartit aquesta experiència, els lluitadors que des de dins de les cel·les i des de fora em recorden cada dia que ens hem d'estimar la vida i que no podem creuar els braços davant les injustícies i fer veure que no les veiem. Alguns de qui ens rebreu el mail ja sabíeu de l'aventura, altres havíeu fullejat un diari i que us va passar per alt, i altres ni ho sabeu i molt menys imagineu. I com passa de vegades quan ens assabentem de coses com aquesta, sembla que no ens ho creiem, perquè ho expliquen desconeguts, però aquest cop us ho explico jo, que em coneixeu i sabeu pels camins que camino. No sé si em corre per les venes o què, però ja va ser el meu avi fitxat per Rojo, comunista i separatista, i els meus pares m'han ensenyat a lluitar pel que creiem just. I jo segueixo convençuda que el que he fet és correcte i no me n'amago. I és per això que he volgut compartir-vos l'experiència. I ja us dic ara que seguiré treballant i us convido directament o indirectament a no creure els braços i a portar el vostre net de sorra si això ho considereu. Thank you. Contrabanda FM 91.4, estem a l'Assemblea Majares. Us acabem de llegir aquest testimoni d'aquesta noia, la Mireia. Em sembla que és una de les noies periodistes que estaven allà i que van ser detingudes juntament amb molta més gent el 23, la nit del 23 al 24 de juny d'aquest any, de Sant Joan, en aquesta acció que es va fer al CIE, Centre d'Internament per Estrangers de la Zona Franca, nou centre que serà en reinaugurat. Això ho va escriure, jo ho vaig rebre fa pràcticament ja dos mesos, pràcticament, just abans de marxar a vacances, el mateix dia que m'anava de vacances, i sabia, bueno, pues que en algun moment pues, tenia ganes de llegir-ho perquè bueno, és un testimoni que està bastant il·lustratiu de coses que passen, no només aquell dia, sinó tants altres vegades en casos com aquest en aquesta ciutat. A més, la setmana passada que estàvem parlant del tema dels immigrants, era que pues, bueno, també il·lustra molt bé aquesta situació, que com molt bé diuen el text, si això li passa a persones pues, que al final que poden ser com nosaltres, com els que estem aquí, que tenen pues, un suport a darrere i poden tenir mil maneres pues, de visibilitzar això i donar-ho la llum, que li pot passar si no a uns immigrants, no? Que poden pues, estar totalment desprotegits. A més, estava pensant l'altre dia, ahir vaig llegir un article d'opinió en una revista d'aquestes de barri. Bueno, aquesta era del Baix Llobregat i Hospitalet, no? Bueno, d'aquesta zona, no? Hi ha una mica de tot, cosa d'immobiliària, parlaven de les festes del Prat, de les de no sé on, hi havia articles d'opinió, xistes, no sé què. Hi havia un article d'opinió d'un senyor, que a més tenia un nom bastant peculiar, i una foto encara més, que parlava de dues coses, a més les lligava. D'una banda, del racisme contra els xarnegos, a raó de la presentació del Montilla, que pot ser una fita històrica, que és que per primer cop a la història Catalunya tingui un president xarnego. Això és el que diu la gent i ho veu més important. Jo ho trobo fins i tot més curiós que per primer cop Catalunya tindrà un president, o pot tenir un president, que el seu nom rima amb Morilla, el que pot donar fruit a bastantes bromes i pot restar-li molta credibilitat i va donar molt joc als humoristes. I ho veig quasi més important, no?, que si xarnego hagi nascut on hagi nascut. I clar, l'home aquest es queixava, com a bon xarnego que era, de que encara això es posi en dubte, que encara hi hagi tants desconfiances respecte a això, perquè hi ha molta gent, no?, que ho diu, sí, no? Que no li agradarà. Que una cosa al Maragall, per molt borratxo que fos o el que sigui, no, però sí, és un xarnego. Pues que clar, en el mateix article l'home aquest parla de Canàries, de la llau d'immigrants, i de que s'ha d'entendre els canaris, perquè al fi i al cap s'està danyant la imatge turística d'aquesta comunitat, que en part viu d'això, o sobretot viu d'això, i que això no els hi pot treure ningú. I que bueno, és una opinió com moltes altres del carrer, però que si a sobre la Junta és criticant el racisme que encara viuen persones que van arribar fa 40 anys, doncs la veritat desacredites. I em feia pensar doncs, amb això que diu aquesta noia, que sí, que segurament, no només aquestes persones, però que sí, moltes d'aquestes persones que tanta ràbia li fan o que tan invadits es veuen, doncs són persones que també van arribar fa un munt d'anys. Com a fill al cap, bueno, molts són fills d'aquesta gent, no? I poca gent ja, jo crec, de pura cepa a la Barcelona d'avui. Però bueno, que ens donem compte a vegades de l'absurd que pot ser, no?, els nostres sí, prejudicis. El fort és que donant-nos en compte i tot, doncs molta gent els negui i segueix endavant. Però bueno, segurament són coses que difícilment canviaran, un dia per l'altre, hauran de passar molts anys i segurament més anys passen pitjor serà encara la situació. Estic una mica pessimista, però és la cruda realitat. I bueno, només el que està passant ara només fa que mostrar-ho, no? Bueno, però podem passar coses més amenes, no? Perquè avui ha de ser un programa en certa manera agradable, no? També podem fer crítica, i ens agrada, vull dir, que sí, sigui coses crues, però bueno, mira, així dona la nostra opinió també, no? I tant, i tant. I bueno, havíem de posar barricada una cançó que no he acabat de no, lligar, però saps què et dic? Jo la ficaré un altre dia, en canvi t'he portat una cançó que jo te la vull dedicar a tu. Ah, vale. Perquè avui vull ficar cançons que t'agradin. Oh. O de grups que t'agradin. Però aquesta barricada que l'he també, doncs pues va, fica-la. I com que després entrarem en un moment íntim, no? I de... I reflexiu, personal. Exacte. De complicitat, doncs després et fiqui l'altra cançó. Vinga. Vinga, vinga. Barricada, tu. Un gran grup, eh? Sí, clàssics de clàssics. I gran cançó, i molt adient pel dia d'avui, no? Han estat tocant aquest fi de setmana a Tarragona, si és que encara... Encara donen guerra, eh? Donen guerra, el Drogues i companyia. Bueno, senyors, estem a l'Assemblea Majares, esteu avui escoltant en directe diumenge 20... 24 de... setembre. De setembre, en plenes festes de la Mercè, o ja finalitzant. Recordem que avui doncs, és dia de festa, no és laborable per molta gent de Barcelona. No, avui no és laborable perquè és diumenge. Com no, avui, perdó, demà deia. Però bueno, no només ens escolta des de Barcelona, ja sabeu que ho podeu escoltar per internet des de qualsevol lloc. A tot el món, a tot l'univers. Inclòs Portugal. www.contrabanda.org. Ja allà mateix us podeu informar sobre l'emissora, sobre el funcionament d'aquesta, sobre les noves incorporacions d'aquest any, sobre com col·laborar en aquest projecte i sobre mil històries més. També la forma de contacte amb nosaltres, que és un mail, que és contrabanda@contrabanda.org, o si no, una part de correus 748-080 Barcelona, 748-080-80 Barcelona. Sí, i bueno, avui tenim una invitada molt especial, la Berta, ja pels vincles afectius que ens uneixen i personals, sentimentals, el que sigui. Berta. Però més enllà és perquè ella ens ha vingut aquí per fer-nos unes preguntes, perquè li toca escollir un treball de síntesi, una aproximació cap a una realitat social o vital, i ella ha escollit realment les ràdios lliures. Llavors aquí ens vol fer una entrevista i vam dir, pues què millor que si ens ha de fer una entrevista que no la faci en directe, no? I a més així serà la primera vegada que ens faran una entrevista a nosaltres en el nostre programa. Exacte, i més avui. I avui, que és un dia especial també. Sí, sí, sens dubte. Llavors, tu mateixa, no, Iepta? Bueno, no sé, jo la veritat és que no me l'he preparat gaire, o sigui que... Serà acord, mai ens preparem res. Jo vaig improvisant. Doncs veig que us ve, perdona, no, veig que us ve de família, això. Sí. Bueno, la veritat és que la idea del treball me la va donar l'Edu, però... Ah, sí, te la vas donar jo. Bueno, és que estava entre alguns temes i al final pues, em vaig acabar cantant per aquest, però no sé, perquè sabia que et tenia a prop i dic, ai, mira, així tinc... No vol sé, matar dos pajas d'un tiro, eh? Home, clar, com més fàcil, millor, també. Bueno, però m'imagino que també és algo que t'interessa, o no? Home, clar, que m'interessa, si no, no ho hauria triat. Mm-hmm. Bueno, però pregunta, que sembla ja estem començant a preguntar nosaltres, i això no és el que es tracta. Dispara. Doncs bé, aviam, lo típic, no sé, quan fa que esteu a la ràdio i... I jo què sé, si des de que fa que esteu fins ara han canviat molt les coses o com ha anat tot. M'agrada que em facin això. Sí, sí, sí. Contesta. Jo primer? Tu primer. Bueno, va ser un plujós abril de 1996, si no m'equivoco. 97. No? Bueno, diria que és 97. Aquest abril, si hem més clars, aquest abril farà 10 anys... que ahir és anar, 10 anys... Ah, 97, perquè si fos 96 ja hauríem fet 10 anys. Tens raó, molt bé. Llavors sempre ha estat ell més espavilat amb coses tan humanes. És veritat, això. Pues l'abril de 1997, a principis d'aquell mes, que vam entrar a fer programa, l'Eduard, el teu estimat cosí, la seva estimada germana, també parent teva, i un servidor, pues Dulciné, Eduardo Manos Tijeras i Ernesto Chemajara, moltes paraules. Mm-hmm. Això va ser fa quasi 10 anys. I realment, pues... les coses han canviat molt perquè quan vam entrar també eren persones molt diferents, eren molt més joves. Molt. Tampoc estàvem avasades ni acostumades ni ens sentíem formar part tampoc d'una cosa com és la ràdio, que ara potser sí que ja ens hi sentim. L'Edu era més jove que tu, i tu. Sí. Ara hi ha més experiència, no? Bueno, experiència, no sé, bueno. Ja sí, nostra, ho dia, tot un procés fet. Bueno, però bueno, clar. I més que res, que són coses que tu llavors, o sigui, com més temps estàs en un lloc, més t'estimes, i llavors... Ja més... Clar, perquè des de que va començar la ràdio he estat tota la vida aquí o... Bueno, la ràdio, sí, aquest... sí. Clar, la ràdio en si, nosaltres vam arribar i ja portava uns 5 anyets ben bons funcionant. 5 o 6, sí. O 6, la ràdio va començar el 90, bueno, el gener del 90, com, mira que m'ha estat dient 91, un cop. Sí, fent 15 anys. Sí. Desembre, entre desembre del 90, que va començar a emetre en proves, fins a gener del 91, que és quan va començar a emetre, i sempre des d'aquí. Des de la plaça Real, des d'aquest pis del passeig Madoz número 6, de lloguer, que molta gent té aquest dubte, vades, el qual hem de mantenir més a més, no? I sí, des de llavors, pues, evidentment, a la ràdio ha canviat molt. Jo crec que ja quan nosaltres vam entrar fa 10 anys, en aquest primer període de la ràdio de més o menys 6 anys de vida, havia canviat un munt de coses, claro. Des de la seva inauguració. No, que sobretot també ha canviat molt la societat, o sigui, en 15 anys es nota que han passat moltes coses. I nosaltres des que vam entrar fins ara també han passat moltes coses, i hi ha moltes coses que faciliten que hi hagi circumstàncies concretes, i que nosaltres també el que hem fet és anar-nos acostumant a fer això, com tu mateix ho has dit, sense preparar-nos les coses. Sí. I rotllo amateur i amb amor, que és el que ens agrada, no? Amateur, que vol dir amorós, no? Ah, doncs pues sí, mira, no m'he fixat mai, eh? Molt bé. Vale, pues... aviam, i com funcioneu econòmicament i tot això. Ah, doncs mira, això econòmic. Matarem dos pájaros d'un tiro, no? Sí. Et respondrem, invitarem a la gent, sí, a que sigui un amateur de la ràdio també. Clar que sí. Amateur i financer. Pigmalió. Bueno, la ràdio s'autogestiona i realment s'autogestiona perquè, i això ho sap molta gent que ens escolta, per les persones que participem en ella. O sigui, tots posem el nostre granet de sorra, els nostres eurillos cada mes, uh-huh, posen el fons que... comú en què es gasten lloguers i coses, i coses tècniques. Per ser clars, o sigui, trimestralment es paga una quota perquè això funciona com una associació cultural. Jo crec que com funciona la majoria de ràdios lliures, almenys les que jo conec, aquí a Barcelona, però jo crec que fora de... a tot l'estat, perquè, bueno, no sé si ho veuràs, si ho vas mirant, potser ja ho saps, que aquí, a l'estat espanyol, les ràdios lliures no tenen subvencions, no? Són ràdios lliures, per diguem, en sentit estricte. O sigui, l'estat no us dona, o sigui, no us ajuda de cap manera, no? No. L'estat no us dona ni un duro. Ens ajuda a buscar-nos preocupacions, però no ens dona ni un duro, i, bueno, tampoc home, el demanem. Va haver-hi èpoques a la ràdio en què es va recórrer a subvencions públiques, i això va ser un d'aquells fets que realment va trencar molta cohesió i molt suport que tenia la ràdio com a fet, perquè ja entràvem a funcionar dins dels cercles del, pues, el tema de la societat associativa o civil, en què es manté a partir del que l'Estat va donar. Sí, sí que en algun moment això va haver una petita subvenció que no servia per finançar totalment la ràdio, però en canvi sí que portava problemes i qüestions, bueno, i diferències internes, lògiques. Sí que segurament hi ha algunes ràdios que reben alguna subvenció, però el que molt poques o quasi ninguna és per la font de finançament, si és que es diuen realment ràdios lliures, en altres ràdios comunitàries. O, bueno, no depenen estrictament d'allò. Pues això, contrabanda es finança d'una banda per les quotes dels socis, però com tu ja sabràs també intentant fer alguna activitat, bueno, sí, i venent pues, també... pues bueno, el seu merchandising, no? Bueno, CDs, una mica bé, xapes, no? Bueno, però tio, tampoc fem molt, amb això. Molt. Amb això aconseguim mantenir el fet de que hi hagin coses que ens facin sortir més enllà de la ràdio, sí, no? Però bueno, s'ha reactivat una miqueta també amb l'excusa dels 15 anys i sí que algú es fa, muntant algunes d'aquestes activitats commemoratives també hem fet barres i bueno, algun concert s'havia fet i sí que coses fan. Segurament no arriba, no, evidentment no és suficient per no deixar de pagar quotes, que seria l'ideal, però bueno, algú es va fent. Vale. Aprofitem per animar la gent que evidentment pues, s'informi a la ràdio i quan ens vegin, sí, algun xiringuit o alguna paradeta, que segurament serà d'aquí poc perquè venen, sí, algunes festes majors com les de les Corts, pues, que vinguin i col·laborin. A més tindran camisetes, xapes, CDs, el que sigui, i fanzines fantàstics de contrabanda, i a més de tenir-los pues, ajudaran a tirar endavant això. Molt bé. I, bueno, i això que dèiem de l'estat que només us porta problemes, també, si no recordo malament, haver llegit també a la web i tot que algun cop vau tenir algun problema que us van fer fora del dial, que crec que abans estàveu al 90.1 o així, o 91.0, 91.0. Exacte. I a la Com Ràdio. La ràdio va començar a emetre ja al 91.0 juntament amb Ràdio Pica, que després se'n va anar i va anar a un altre punt del dial. Pues va començar a emetre ja fins al 96, més o menys, que és quan va sorgir aquest projecte de la Com Ràdio, que és una emissora, sí, pública, i els van fer fora del dial. Llavors van anar al 91.3, que és el dial que estava a l'emissora quan nosaltres vam arribar. I d'aquí van anar derivant fins al 91.4. Perquè, bueno, ja sabeu, una ràdio que emet en potència, com pot ser una ràdio pública com la Com, pues, sí, pues t'obliga, no, a distància. L'afer de la Com va ser una història que tampoc arriba a saber bé com anava, si realment era una maniobra per residència contrabanda, o realment era simplement gratuït, que quan volem fer l'Entrec i aquesta crear una plataforma per socialistes tenint les seves pròpies ràdios a partir de ràdios locals, pots ficar-se allà perquè no hi havia més espai. Perquè, o sigui, les ràdios que són, bueno, que la subvenciona l'Estat, que són més com famoses, entre cometes, algun dia, o sigui, jo que sé, alguna vegada us han donat, bueno, a part de Com Ràdio, si us han donat algun problema o... o sigui, o si us han dit alguna cosa, no. Home, a nivell, bueno, el problema és si n'hi ha a vegades amb altres ràdios, a part aquest cas de la Com, és més a nivell pues, d'interferències, de que ens tapin una mica, i en general més aviat són ràdios o privades, o si no, algun cop sí que s'ha donat potser amb alguna ràdio pública d'hospital o municipal, però sobretot són ràdios privades que tampoc tenen llicència i el que sí que tenen són diners, ràdios comercials, pirates o no, que llavors pues, li donen més força a l'emissor i ens acaben tapant. i amb aquestes són les que teniu problemes. El bo amb els problemes en aquests casos, que com que ells molts cops o no són legals o no tenen, tenen dret a emetre amb tanta potència, doncs els hi pots donar el toc o el que sigui i fer-los veure que ells tampoc poden fer allò, doncs també a vegades doncs tiren enrere, no? I això ha passat amb ràdios lliures que els han tapat ràdios així, doncs a vegades han tingut sort i han pogut seguir matent, cosa que quan la ràdio que et tapa és una ràdio pública, com ens va passar aquí amb la Com o com li ha passat a Bronca amb ràdio sí. No, Todo Noticias fa un any i mig, pues llavors sí que les, no tens res a fer perquè al final l'estat fa les lleis, pues no, no. Sí, ja som l'últim mono sí, aquí sí, clar, bueno, també i no sé, i la gent que us truca i tot, què en pensa? Vull dir, l'opinió pública, com si diguéssim, o heu rebut queixes o jo que sé, algun ciutadà que sempre diu oh, és que... Normalment la gent que ens escolta ens dona suport. Clar. Sí, però no sé si hi ha hagut algun però... cop algun problema. No, i tampoc hi ha, o sigui, pels problemes que hi ha hagut tampoc hi ha molta molt suport, que puguem dir, de part de la gent. Sí. Aquelles coses que s'acaba difuminant o acaba perdent-se, o sigui, segur que molta gent està a favor de les ràdios lliures, però moltes persones li costarà estar reclamant activament coses o participant activament en defensar un mitjà com el com Contrabanda o com qualsevol ràdio lliure. Sí, l'oient de ràdios lliures jo crec que és molt heterogeni, va des de, bueno, no sé, és que no, és totalment heterogeni, va des de gent jove, doncs com nosaltres vam començar a escoltar ràdios lliures, jo per exemple a Ràdio Pica, però va fins també a gent, a famílies, a gent gran. Jo el que m'ha sorprès sempre, aquí Contrabanda, potser Contrabanda és un cas una mica excepcional, és la gent gran que escolta Contrabanda. No que hi hagi molta gent gran que escolta Contrabanda, sinó que molta de la gent que escolta Contrabanda és gent gran. Però gent gran també hi ha sola... persones que abans tenien una cultura de ràdio, mentre la ràdio sí. Com a mitjà ha canviat molt i ha perdut molta la força que tenia. Mm-hmm. Fa uns anys. Sí, sí, per suposar. Perquè ara és molt més accessible i molt més fàcil tenir qualsevol altra forma d'escoltar música o qualsevol tipus de contingut que no pas la ràdio. Però, amb algú, però a part d'això, del medi en si, també la forma amb què estan d'acord amb el que es diu a la ràdio, que tenen la forma que tenen, diguem, de portar coses i participar. A mi m'ha sorprès molt cops. Més d'aquest tipus de gent que no de gent jove. Que a vegades potser li interessa més pel tema més musical o cultural. Bueno, no sé, és una opinió. Mm. I bueno, ara parlem més concretament d'aquest programa, no sé, explica'm una mica de, o sigui, de què va i què feu en aquest programa. L'Assemblea de Majares és una assemblea de les nostres vides, de Majares, que som, i realment el programa va de que ens ve de gust, sí, sí. No? I de les coses que se'ns apropen durant la quotidianitat i que pensem que poden ser interessants per les persones del nostre voltant, no? I les persones que ens puguin escoltar. Mm. Mira, el nom no li... és un programa concret, és un magazine. El nom li va molt bé, això de l'Assemblea de Majares. Podríem dir tumulto de coses. El programa ha passat més de 9 anys i ha canviat molt durant aquest temps. En un inici també va ser més musical i amb unes seccions molt més fixes, d'algun de contes, també en moments de més de contrainformació, el que sigui, ha anat canviant molt. Hi ha seccions que han nascut, s'han marxat, col·laboradors que han portat les seves i també s'han marxat, i ara s'ha anat fent sobre la marxa. I, i mira, també molts cops... en un mateix període pues, varia, depèn de si tenim aquí, també a vegades hem portat gent a fer-los entrevistes, pues, quan és així el programa es dedica especialment a això, no, no com a monogràfic, però quasi, i quan no, pues, ja ho veus, que l'Edu i jo ens dediquem a parlar el que hem fet, a ficar la música que ens agrada, i també bastant, jo crec que últimament potser més i tot, hi hagi cosetes, no? Hi hagi llibres i textos que ens interessen, és interessant. I ens agradaria que participés més la gent, això també és el que faria realment l'Assemblea de Majares. Perquè aquí en aquesta ràdio hi ha, bueno, hi ha programes bastant diversos, jo que sé, de, no sé, també alguns així més musicals o altres més, no sé, de, no sé, més de parlar o més de crítica social i filosòfic, hi ha una mica de tot. Sí, no, realment som una ràdio plural i diversa. Mira, ens tanquem en uns continguts concrets i són... No, i això està bé, això està bé. Sí, jo crec que això també la fa molt particular a Contrabanda. Ho he pensat últimament. Ja ho vaig dir que un dia, quan vam estar organitzant allò de la fera amb la Bronca, no? La diferència també de la tipologia de gent que fa programa Bronca. Bronca, clar, és una ràdio llibertària, per tant, això fa que, en certa manera, fa una ràdio molt més homogènia i més interessant per ser sectors, però també, en certa manera, la meva opinió la limita una mica. I també la gent que està en aquella ràdio doncs és una tipologia, però bueno, és diferent, en certa manera, no? Hi ha molta més gent, potser, de, jo, no sé, gent... més currante, no? Per el que em va dir el propi company de Bronca, que aquí que hi ha entre comilles més licenciats. Però també em vaig fixar a comparar, i ara quan vaig estar a Bilbao, a Irola i Ràtia, que al·lucinava amb la... tots els companys que vaig conèixer allà eren periodistes. Tots, o sigui, aquests que vivien junts, aquests tres xavals que feien el programa, bueno, un d'ells va estar aquí, el David, però jo em van entrevistar per telèfon al programa que feien, que és de la Societat Imaginària, que l'han deixat de fer, per cert, un saludo si ens escolten. Pues aquests companys, Manu, Javi i David, són periodistes, i una altra noia que està, dos altres noies que vaig conèixer allà que feien programa, també eren periodistes. Mira quines coses, en canvi, aquí contrabanda, periodistes, n'hi ha pocs. Jo només en recordo un, que és el Tommy, cèlebre contrabandista que ja no està, i una frustrada que ja, que bueno, no va arribar, un parell frustrats no va arribar a ser-ho, però no a les noies de Wonderland. Realment és curiós, eh? Això que també és diferent, no? Mm-hmm. També ho fa que Barcelona ve gent de tot arreu, no sé què, i potser sí. Més que el projecte periodístic interessa més el cultural, no sé com dir-ho. Bueno, i ara que heu fet 15 anys ja, que sou adolescents, no sé què... O sigui, penseu canviar alguna cosa o bueno, com sempre, o com sobre la marxa, no? Com vagi anant... Sí, jo que realment en contrabanda va poquet a poquet i no es pot plantejar tampoc moltes coses, o sigui, potser sí que ja podríem arribar a dir, vinga, ens plantegem alguna cosa com a col·lectiu, i més quan ara ja portem uns anys que som bastanta gent que ens coneixem i funcionem junts, però jo he acabat el seu propi ritme i va plantejant les coses a mesura que van passant, també. Però sí que a nivell, jo crec que tecnològic hi ha hagut alguns canvis que han arribat aquí molt més tard que als llocs, és veritat, però que es poden accelerar. La ràdio des de fa ja quasi dos anys emet per internet, també des de fa no molt temps emet 24 hores gràcies a un programa informàtic, és la Jabata, i això fa que bueno, també li dona més qualitat. I la idea és anar tirant per allà, molt poquet a poquet. I mira, precisament ara que dius això, una de les novetats d'aquest proper any, no? Temporada pot ser que la ràdio comenci a emetre podcast. Per podcast, almenys porques. amb porques, almenys els programes que vulguin, potser no tots, però que pot ser una forma de, bueno, també d'arribar a més gent i d'avançar-se per pocs cops que ho ha fet la ràdio a altres ràdios lliures que sempre anem una mica en endarrere. Sí, i aprofitar internet i molts medis que hi ha aquí, que de fet els tenim, no? El fet de gravar ja els programes i moltes més coses que a vegades no aprofitem. Llavors algun canvi pot haver-hi, però més en aquest nivell, no? A nivell, jo sé, de format tecnològic. Sí, perquè contrabanda de moment només se sent a Barcelona, no? Excepte per internet també. Per dial, sí. Això sí, se sent molt millor. És el seu motiu, o sigui, tampoc no crec que volgués emetre molt més enllà. Això sí que és una ràdio local o una ràdio que el que vol parlar és d'aquesta ciutat i de les coses que hi passen. Bueno, ja que no volgués, o sigui, és impossible que, per exemple, contrabanda pillés tota la província de Barcelona. Ja. Ni contrabanda ni cap ràdio lliure. No, per FM som, és impossible. Per, o sigui, sí. S'han de tenir uns mitjans tècnics que són inabastables. Oi? Això sí, la ràdio ara se sent molt més lluny que altra, que no? Segurament des que jo estic aquí és quan se sent millor per FM. Sí. Perquè durant molts anys s'ha sentit només, potser diria, tres quartes parts de Barna i no molt bé. En moltes. I ara, en canvi, pues, s'està sent a pràcticament tota la ciutat i a Rodalies. No? Tant la banda de Llobregat com del Besòs s'arriba prou lluny i fins i tot per dalt. O sigui que bueno, s'arriba una miqueta més lluny de Barcelona. I ara que hi penso, fa poc temps vau tenir algun problema amb l'antena o no sé què, que per una tempesta o alguna cosa que se us va espatllar. Se us va fotre. I, bueno, però, o sigui, teníeu, vau poder arreglar-ho o vau comprar-ne una de nova? Gràcies a esforços de bastantes persones i... Clinc, clinc, clinc, dinerito. I a Paganini. Sí, sí. Sí, realment depenem sempre de moltes circumstàncies tècniques també i és una gran limitació que tenim, però, bueno, és una realitat. Tampoc podem... No podem fer res. Sí, a vegades els elements naturals pues, ens poden tirar el traster molta feina. Pot passar qualsevol cosa. Ara amb les pluges també la missió se'n va anar per un dia i bueno, a vegades pues, hi poden passar previstos d'aquests. Mm. Però sí, es va ficar una antena nova, això va fer també que haguéssim de fer un esforç econòmic i que però, féssim una campanya. Això fa que se senti millor també. Exacte. De fet, aquesta és la raó que se sent ara millor, que vam haver de ficar una antena nova i ja posats a ficar-la, pues, bueno, ara se sent més lluny. Molt bé. Bueno, doncs jo crec que ja no se m'acudeix res més. Molt bé, però si te'n pots pensar una altra pregunta després o un altre dia la faràs, no? Sí, sempre bueno, estem aquí per qualsevol, bueno, per qualsevol cosa, no? Exacte. Clar, jo, bueno, jo crec que amb això ja en tindré bastant prou i si no, sempre puc preguntar i tornar a venir o el que sigui. Clar, home, per més informació de la ràdio, sempre podeu visitar l'exposició, tant tu com qualsevol persona d'aquesta emissora. Ara mateix està una miqueta parada, perquè el lloc on estava Entropia Activa no sabem molt bé si l'està funcionant, però és una exposició itinerant que tornarà a prendre el vol. Contrabanda FM, 15 anys de Ràdio Lliure, que ha estat fins al carrer Socors en tròpia activa, però que pot ser que vagi volant fins a un altre lloc d'aquí molt, molt, molt poquet. Pues sentim una cançoneta, no? Sí, la cançó que et volia dedicar, d'un grup que t'ha agradat molt, i que jo pensava que separaven, els dos pensen que s'havien separat, però mira, l'altre dia vaig veure un cartell, allà a la Tona de Vallcarca, que havien estat tocant a la TDN, i sembla que pot ser que tornin a estar tocant. Són unes noies molt simpàtiques de Badalona, que es diuen Beviolit, i que tenen una cançó... A la TDN van tocar, quan? Sí, fa un parell o tres de setmanes. Què me dius, ara? I tenen una cançó que et ficarem ara mateix, que es diu Què te queda ja. Vinga, Beviolit. Que grans. Tiene un final. Todo. Que maca, aquesta cançó. Sí. Un gran disco, aquest. Ràbia i bellesa. I em sorprèn que em diguis que s'anessin junts un altre cop i que toquessin a TDN, tu. Jo ja vaig flipar quan vaig veure. Hores, i que no m'entero, tampoc. A principi de setembre vaig veure la cartella a la Tava i que em va sorprendre. Vaig dir, mira, ho diré mal, Edu. Doncs bueno, estem aquí a l'Assemblea Majares. Tenim un mail per que ens escriviu i que li volem donar un altre cop vidilles. Majares, tot a mà, @rabalnet.org. Majares@rabalnet.org. I ara que parlem amb la Berta i li diem que aquest programa ha canviat molt, ha passat molta gent, hi ha moltes seccions que han aparegut i desaparegut. Doncs una d'elles, que la tenim molt abandonada, la Majares del Mundo. Sí, però bueno, la recuperarà una mica de força, no? Una secció... Lusitanes. Lusitanes, no? Sí. Com si fos la Pessoa que ens escriu... Bueno, potser és una Pessoa que us escriu. Una Pessoa. Però és una secció on es escrivia gent, des de qualsevol punt, no? Sobretot gent que estava fora. Perquè la gent a vegades quan està fora té més ganes d'escriure. Sí. I de... i de reflexionar i plasmar-ho en parauletes. I bueno, ens ha escrit gent de molts llocs, des d'Argentina, des de molt lluny, a vegades i més a prop, des de Berlín, des d'aquí al costat, sí, tot arreu. I bueno, teníem una mica abandonat, però ja fa unes setmanes que vaig veure una carta d'una companya, una companya que havia de venir aquí algun dia al programa, ha estat a la ràdio, perquè ja també li interessa la ràdio, havia estat pues fent les seves cosetes a Ràdio 4, una ràdio lliure, ai, ràdio lliure, una ràdio pública, molt on hi ha gent que ve de ràdios lliures allà, curiosament, penya havia estat a Ràdio Pica, però bueno, és una ràdio que ara està en unes dificultats sèries, i ja, pues, bueno, aprofitava a marxar i marxava de bo, i s'ha anat a Brasil, i des d'allà, des de Sant Paulo, pues, ens ha enviat una carta perquè llegim un text molt interessant, molt graciós, i que llegirem entre l'Edu i jo, perquè jo vull comprovar si l'Edu parla o no portugués. Opa, eu falo. Pues, bueno, escoltarem musiqueta per acompanyar-ho. Què ens ficaràs, Edu? Bueno, aquí tu tens la Marisa Monte i el Tom Jobim. Fantàstic, no? Agua do Mar. Pues venga. A saudade fala portuguès. É pau, é pedra, é o fim do caminho. A saudade fala portuguès. Llegirem aquest text que parla d'algú tan, tan pròxim a tots i que segurament l'Edu s'emportarà, com és l'enyorança, la saudade, la nostàlgia. Som-hi, tu. É peroba do cão. É um nó da madeira. É uma tita pereira. É madeira de vento. Añoranza, nostalgia. Esta es la traducción de la palabra saudade, según el mini diccionario Michaelis español-portugués. Una traducción forzosamente simple, claro, por ser de diccionario y por ser mini, pero no se trata solo eso. Nunca pensé que una palabra pudiera ser tan intraducible como esta, saudade, una palabra bien portuguesa, añorar, echar de menos, sentir falta, sí, sí, pero saudade significa alguna cosa más. Hay un sentimiento bien fuerte detrás de esa palabra. Cuando la gente de aquí intentaba explicarme el significado tan mágico y especial de esta palabra, yo, como buena giringa en el gran continente brasileiro, pensaba, bueno, ya estamos de nuevo, que si Brasil tiene el acuario más grande del mundo, que si el mejor fútbol del mundo, que si el mejor vóley del mundo, ahora también tienen palabras intraducibles e inexplicables, palabras que son sentimiento, como, nosa, não acredito, pues sí. Resulta que esta palabra portuguesa consigue ser palabra y sentimiento a la vez. Da manhã são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Alguna de ustedes quizá esté pensando, pero si hay un montón de palabras que expresan sentimiento, pues claro, si no, ¿cómo expresar en un lenguaje que no sea el maravilloso lenguaje de los signos, el lenguaje corporal, la pintura, la música, lo que uno siente? ¿Cómo plasmarlo en un papel? ¿Cómo ejercer el arte de la palabra escrita o hablada para expresar sentimientos profundos sin quebrar su significado último? É uma cobra, é um pau. É João. É José. É um espinho. Na mão. É um corte. No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa. Saudade. Puedo tener saudades de todo lo que marcó mi vida. Cuando miro alguna de mis fotos, cuando percibo un olor que me es familiar. Saudades al modo de Magdalena de Prous. Pero también siento saudade cuando escucho la voz de mis padres o de mi hermana. Yo, por teléfono. Siento saudades de amigos que se encuentran lejos. En Barcelona, en Chicago, en Costa Rica, en Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Londres. Clara, tengo unas fotos. Siento saudades de mi infancia, cuando era una chiquilla inocente que no tenía miedo de nada. Simplemente por desconocimiento. Qué tranquilidad, qué pocas preocupaciones sin conocer el mundo. Siento saudades de él cuando no lo veo. Sí, de vosé. Siento saudades del presente cuando se convierte en pasado. Porque pienso que no lo aproveché. Recordando el pasado, apostando por el futuro. Presente. Siento saudades del futuro, que no nos engañemos. Siempre resulta ser un poquito idealizado. Siento saudades de que me deixo. Es de que me deixei, de que nunca voy a tener oportunidad de conocer. Tengo saudade de los que fueron y no puedo despedir de la gente que tomó la vereda, contraria a mi vida, y que solo conocí hollando por el rabillo del ojo. Saudade de cosas que no tuve y de las que tuve. ¿Cuántas veces tengo voluntad de encontrar, no sé yo qué sé, no sé a dónde, para resgatar alguna coisa que nem sei o que é e nem onde perdi. É madeira de vento, é um mistério profundo. Saudade, fala português, não vês? Eu acredito que é um simple I miss you, te echo de menos e fins e tot a trobo a faltar, nunca terá a mesma força. Março é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão. Es por eso que tengo más saudades ahora y aquí, porque encontré una palabra para usar. Todas las veces que siento esta especie de contracción en el pecho, medio nostálgica, medio gustosa, sonrío. Estoy feliz, triste, feliz. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. Sentir saudade é sinal de que se está vivo, pero também é o dolor que mais duele, a dor que dói mais. Mas a saudade mais dolorida é a saudade de quem se ama. É a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. Mil beijos para todos y cada uno de ustedes. Marta. Vale, ahora una otra cancioneta para Ledo, de un gran artista que sé que le encanta. Y a mí también, ¿eh? A mí también. Senza più passato di neoprimitivi, rozzi cibernetici signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Shocking my town, ho incontrato allucinazioni, stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. Nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi. Bueno, aquest senyor, aquest fantàstic veu que sentim és el senyor Franco Battiato, aquest galant italià, oh, amb una cançó fabulosa, Shocking My Town. Shocking My Town. Vinga, pujarà que després farem una mica d'agenda. Shocking My Town. Bueno, i s'estan acabant aquestes festes de Mercè inventades per l'Ajuntament i que acaben sempre passades per aigua i que acaben sent pues, una miqueta estafeta perquè és promoció de la seva pròpia cultura institucionalitzada, però bueno, sempre pots trobar coses que t'agraden, sí, no? I tots ho disfrutem. Per exemple? Per exemple, avui, no? en un lloc curiós, no? La fàbrica de l'Adam. Sí. La fàbrica d'Adam estarà a Sant Antoni Font, sí. Que avui he vist un videoclip d'ells i m'ha agradat molt. Sí. M'ha agradat molt. Sí, Antoni Font és un grup que és ben valorat per persones que normalment no valorarien aquest tipus de música. Sí, pues, aquí tinc una cançó, però potser no he donat temps, però del cantant en solitari, el Sant Joaquim Oliver. I la veritat està molt, molt graciosa aquesta cançó. Pues, bueno, Antònia Font i Agenda Foundation i algú més. Un cartell una mica curiós aquest vespre. No, amb Agenda Foundation ens despedirem avui, no? Ficarem al final. I jo us vull recomanar un concert aquesta nit, els que estigueu escoltant avui diumenge, que és un grup francès de Nantes, que es diu Louis Attack, que aquí m'he escoltat diverses vegades. Diumenge que us portaré alguna cosa, si me'n recordo. I on ho fan? I és a la Rambla Raval. És l'últim grup que tocarà. L'últim concert em sembla que es fa aquestes festes. Tocarà cap a la una o així. I és un grup que està molt bé, m'agrada amb força. Potser anirem a veure. Estarà ple de gavatxos, això sí. Pues bueno, és un bon grup, és un bon grup. I després dir-vos que també avui arriben a la Safi un parell més de festes que hi ha majors, perquè no només és Barcelona, i com sempre les festes del Prat del Llobregat coincideixen. I hi haurà festetes allà, avui última nit, que aquestes les del Prat del Llobregat, les festes alternatives, festerrades, han estat bastant al gordo. I després també les festes d'Espluga. I bueno, les festes segueixen, la setmana que venia més, em sembla que hi ha les, de, no les del barri de Sarrià, les de Molins sense Rei, festes curioses també aquesta d'algun any, festes alternatives de Molins de Rei, i etc, etc. Però és veritat, avui, com us vam dir la setmana que ve, per qui no tingui ganes de concerts i d'històries però vulgui baixar pel centre de Barcelona, dir-vos que és l'última nit que fan aquestes festes, bueno, o aquestes jornades festives per recollir diners que s'han fet a l'Ateneu del Xino. Avui és la festa final, que s'ha fet pues, per treure diners per aquest procés que hi ha aquest judici contra bueno, gent que ha estat allà a la Torre del Xino i les persones responsables i pel seu tancament. Pues, bueno, si voleu anar a acabar la festa a algun lloc o passar per algun lloc i donar-li recolzament o senzillament emborratxar-vos, però que sigui per donar diners per una bona causa, Ateneu del Xino, carrer Robadors 7. Sí. I ara tothom sap ja on està. Ja sap on és. Vinga, bueno, despedim amb Agenda Foundation i jo despedeixo profundament, o sigui, no... Després et ficarem una cançó, si no... També? Sí, ah, perquè vull acabar amb una cançó que és l'adequada. Ah, vale? Doncs després acabem una cançó que és la que toca. Va, i una coseta més d'agenda, que m'ho ha dit una persona que ho diguéssim. És demà, diumenge que ve, hi ha una jornada bastant curiosa, interessant, que porten temps preparant a l'Espai Obert, el nou Espai Obert que està al carrer Violant d'Hongria, lloc recomanable per anar, una jornada sobre... Drogues. Drogues en el movimiento, o no sé com ho diuen, però sobre drogues, consum de drogues en l'ambientillo. Diumenge, des de bastant puntuals, si no ho mireu por ahí, però em sap que comença bastant d'hora, a les 4 o així. Espai Obert, carrer Violant d'Hongria, barri de Sants. Bueno, i un parell més de coses. I a les últimes, una pel·lícula, cicle de cinema de dones que fan a la Casa Lizalde, una pel·li curiosa, que a mi em va agradar molt. El Pico de les Viudes, dimarts 26 a les 9. Mira, tenim una trucada. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Lorena. Hola, Lorena, ¿qué tal? ¿Qué sorpresa? Ya ves. Ya ves. ¿Qué tal? ¿Qué es el último programa? Sí, bueno, más o menos. Uy, uy, uy, espera, que hay un poco de caos, se ve aquí un poquito. Sí, hay un caos de ruido ahora mismo, que hace que está a punto de estallarme las orejas. Sí. Sí, una miqueta, entre los cascos. ¿Qué tal? Ya no la sentiré. Háblame, a ver si te oímos bien. Sí, no, que llamaba para saludar, quería saber cómo es eso de que es el último programa, ¿qué pasa? Ah, pues bueno, realmente el último programa pasa como siempre, que vemos el cerebro un poco destruido. Y bueno, pues un poco emocionalmente latente, pero bueno, son pasos que ya hemos vivido alguna vez aquí y sabremos afrontar con alegría. Me ha gustado mucho que habéis hablado de la melancolía, de la nostalgia y todo eso. Ah, la salvada del mundo. Sí. A ver si nos mandas tú algunas cartas también de melancolía. ¿Cómo? ¿Qué música? Es que está parada la música. ¿Sí? ¿Dónde estás, Lorena? Es que ya oigo un ruido brutal y no sé si es tuyo o de aquí. Estoy en casa. Ah, estás en casa. Pero ahí ya se las envío. Ah, vale, no sé. Hay algo que se interfiera en nuestra comunicación. ¿Y ahora? Sí, ahora te oímos un poquito bajo, además que como hay un concierto aquí en la Plaza Real. Ah, se oyen muchas cosas. ¿Ahora mejor? Sí. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Lorena? Al grano, ¿cómo estás? Estoy escuchando a la guitarra del Corcón. ¿Y vosotros? Bien, estamos bien. Sí, estamos, pues, ese de despedida, no, de hasta luego. Sí. Hasta luego, bueno. ¿Cómo? Hasta ahora. Claro, eso, pues, el Edu ya te ha dicho, pues, que se va un tiempo y me deja solo, vivo. Con un poco de saudade. Separado. Sí. ¿Cómo que es? ¿Que va mal el matrimonio o qué? Sí, necesitamos airearnos un poco. Darnos un espacio. Darnos espacio. Digamos que no acepto las infidelidades. Él no las acepta. Sí, no, más bien Hermes. Todo es un poco aquí. Pues así un matrimonio poco serio. Pero no, a pesar de todo, no está condenado al fracaso, ¿eh? Mucho menos. Pero sí que por un momento, pues, se pondrá un poco de tierra por medio. Pero el programa sigue para adelante, ¿eh? Y eso... Sí, y más que nunca se necesitará que hayan llamadas como la tuya, o participaciones, o cartitas, ¿no? ¿Y el vinilo lo habéis escuchado? Sí. El vinilo, espera, a eso iba, que hoy era el día para ponerlo. Sí. Como despedida a Edu. Sí. Pero ¿qué ha pasado? Me lo he dejado porque ha sido un día muy tumultuoso. Bueno. Pero ves, me lo apunto en la mano, que domingo que viene lo traeré, vinilo. Y lo pondremos. Yo quería que fuese un como una despedida también para Edu. Claro, un vale. Vale por todo. Pero lo pondré cuando él escriba y será como banda sonora. Claro. Ahora soy yo la que os oigo fatal. ¿Sí? Bueno, Edu, te deseo mucha suerte. Creo que te vas a Portugal, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿y qué vas a hacer allí? Uy, voy a hacer muchas cosas. Voy a vivir más que nada, o sea, expandirme personalmente, pero también hacer trabajo con niños, encontrarme niños portugueses, de estos que seguro que me lo harán pasar bien, y reflexionar el ser humano y el ser social también, un poquito, a ver si aprovecho el tiempo. Ya te enterarás de cosas que ver. Oye, pues te invitamos a que escribas. ¿Ya has visto, has escuchado lo que hemos leído antes de una compañera que nos escribía? También Edu escribirá, por supuesto, además de... Yo cada día escribiré. Yo creo que tú eres una persona que con muchas cosas, con ganas de decirlas, y te invito a que lo hagas y que nos escribas. Pues aceptas. Sea, tú eres una majada. ¿Cómo avanza la obra? Vas a poner la obra. Pues fabuloso. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias, igualmente, tú. Gracias. En tu casa, en tu mundo. Sí, bueno, por aquí todo bien, todo. Sí, ¿no? Bueno, un poco frío ya, ¿eh? Un poco frío ya. Ya... Es que estás ahí muy muy arriba, muy arriba, muy arriba estás, ¿eh? Ya, yo sigo esperando vuestra visita, ¿eh? Ah. Yo insisto. Pues mira, a ver si venimos de viaje de novios. Pero bueno, queda pendiente. ¿Está pendiente? ¿Cómo? Que está pendiente y que vendremos, ya verás. Vamos a ver, tú y yo tarde o temprano. Nos merecemos un viaje conjunto. Sí, sí. Y yo creo que es vuestro viaje de bodas, es vuestro regalo de bodas, no sé a qué estáis esperando. Y si va a ser uno... Se va a convertir en el viaje de divorcio o algo así. Ahí. Una luna de fiel. De infiel. Pues oye, pues no te preocupes que algún momento aterrará alguno. Lo mejor sería que aterrásemos los dos. Pero lo haremos. Ya, claro que sí. Estaría bien. Muchas gracias por la trucada, Lorena. Sí, venga. Al siguiente equipo. Nos ha alegrado mucho oírte, ¿eh? Al menos a mí. Igualmente. Te dejamos con Essendu Foundation, que es también aquí. Un abrazo, guaja. Adiós, guaje. Adiós. Bueno, estem molt contents, ens ha situat la Lorena, ja sabeu que en aquest programa podeu participar tots. Avui ja no hi ha temps, però feu sempre. I si no, escriviu-nos majares@rabalnet.org. I una última cosa, no tindràs casa en la puta vida. Manifestació acampada la setmana que ve per un habitatge digne, dia 30 de setembre a les 6 a Plaça Catalunya. I una web vdvivienda.net. Jo crec que, Edu, que avui hem d'acabar amb una altra cançó, perdona que t'ho digui. Va, digue-ho. Despedirem una cançó que va al pelo, no? Al pelo! Al pelo, tu! Que te voy a dar pel pelo! Vinga. Majares? Sí, ens anem. Sempre ens anem. fins diumenge acaba a partir de les 7 i el senyor Eduard ens obrirà una sucursal, una franquícia a Portugal. Menos mal, eh? Menos mal que nos queda Portugal. Esa caerà també. Vinga, senyors. Potas, potas. Eduardo Manos Tijeras. Se va por donde ha venido.